क्या आंखें ये आंखें सागर से गहरी ये आंखें झुकती उठती शर्मीली सी आंखें ये आंखें सपनों की राजधानी सारे जुगनू तारे इनसे ही जगमगाना सीखे ओ ओ फूलो जैसी है ये लड़की है ये लड़की परियों जैसी है ना वो बोली बोली कोई कोई हिरनी सी है ये लड़की कोमल कोमल ये लड़की सुंदर लड़की नाजुक नाजुक ये लड़की मेरी मंजिल तेरे सारे गम मेरी सारी खुशियां अब दोनों की है कहता भूलो जैसी है ये लड़की है ये लड़की परियों जैसी है ना वो बोली बोली खोई खोई हिरनी सी है ये लड़की कोमल कोमल ये लड़की सुंदर लड़की नाजुक नाजुक ये लड़की नाजुक ये लड़की।